Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Тэма выпуску выбары ў ЗША вачыма беларускіх імігрантаў. Ялінка ў самоце, шляхта з архіву, каму дапамагае чаргінец, атрады БНФ у акупаваным Менску. Пра гэта яшчэ пра лён пад снегам у званочках Яна Максімюка. Свабода ў турмах, як выжыць за кратамі, чарговы выпуск перадачы Алены Струве. Урэшце залаты запас свабоды. З аўдыаархіваў Радыё Свабода гутарка з музыказнаўцай Вольгай Дадзіёмавай пра беларускую нацыянальную музычную школу. Запіс 1999 году. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Выпуск навінаў распачынаем рэпартажом з Менску, дзе з нагоды дзядоў у мікрараёне Лошыца сёння адбылося жалобнае шэсце і мемарыяльны мітынг памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору, перадае Галіна Абакунчык. Актывісты партыі і некалькі дзясяткаў неабыякавых людзей традыцыйна сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым прайшлі да месца масавых расстрэлаў пад пільным кантролем вялікай колькасці супрацоўнікаў спецслужбаў. Плакаты з бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкі Лошыцкі яр неслі ў тым ліку маладыя людзі. Такія дні памяці продкаў яны заўсёды павінны важна быць. Традыцыйныя тыя шэсці толькі надаюць такога натхнення кожнаму чалавеку, хто ў іх удзельнічае. Каля помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору адбыўся мемарыяльны мітынг, падчас якога лідары партыі зачыталі зварот старшыні партыі Зянона Пазняка. Працягваючы думку, адзін з лідараў партыі Валерый Буйвал заявіў: «Мы, патрыёты-фронтаўцы, абаронцы Курапацкай святыні, абвяшчаем савецкага палітработніка, падпалкоўніка Кузнецова персонай нон-грата на тэрыторыі Курапацкай святыні і на тэрыторыі іншых святыняў, дзе ёсць пакутнікі нашага народа». Лідары партыі Алесь Шахольскі і Юрый Беленькі падчас сваіх прамоваў таксама нагадалі пра сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і падзеямі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Заяву Валерыя Буйвала пра персону нон-грата гісторыка Ігра Кузнецова Юрый Беленькі пракаментаваў гэтак: «Партыя, конечно, ніякіх рашэнні не прымала, это наше, скажем, пачуцці, тут гаворыцца чалавечы, але збольшага я персанальна так і падтрымліваю». На завяршэнні мітынгу удзельнікі акцыі склалі да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кветкі, запалілі свечкі і традыцыйна выканалі малітоўны гімн «Магутны Божа». З Менску перадавала Галіна Абакунчык. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША застаюцца два дні. Цягам мінулага дня галоўныя прэтэндэнты, цяперашні кіраўнік дзяржавы дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканцаў Міт Ромні правялі па 7 перадвыбарных сустрэчаў і сходу. У рускім маршы, які правялі нацыяналістычныя арганізацыі ў Маскве, паводле звестак паліцыі прынялі ўдзел каля 6000 чалавек. Марш упершыню адбыўся ў цэнтры сталіцы. У Пецярбургу былі затрыманы болей як 100 чалавек. Маршы з лёзунгамі «Рускія наперад», «Слава Русі», «Расія рускую ўладу», расійскія нацыяналісты прымеркавалі да дня народнага адзінства, які адзначаецца 4 лістапада. Іранскія СМІ паведамілі сёння аб створаным у краіне новым удасканаленым беспілотніку. Апарат можа ажыццяўляць вертыкальны узлёт і пасадку, а таксама завісаць у паветры. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.